festiwalu Way Out West. W Trójce w niedzielę, tuż po 19. Polecam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 26 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy gaszą pożar sortowni odpadów, jest apel do mieszkańców Elbląga o nieotwieranie okien. Członek islamskiego dżihadu, celem izraelskiego ataku w Strefie Gazy. Zmieniamy czas na zimowe. Hiszpania już w poniedziałek wystąpi o zniesienie tej zasady. 100 strażaków walczy z pożarem sortowni odpadów w Elblągu. Ogień, który pojawił się w zakładzie przy ulicy Mazurskiej około 19, udało się opanować. Wcześniej płomienie obejmowały całą sortownię. W tej wstępnej fazie ten pożar był mocno rozwinięty. Teraz trwa akcja dogaszania tego wszystkiego, co jest tam skumulowane. W obecnej chwili podzieliliśmy miejsce zdarzenia na 4 odcinki bojowe. Na obecną chwilę pożarem walczy około 100 strażaków. Mówi komendant Elbląskiej Straży Pożarnej Bogdan Grzymowicz. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejscu obraduje sztab zarządzania kryzysowego. Działa także inspektorat ochrony środowiska, który bada jakość powietrza. Prezydent Elbląga Michał Misan apeluje do mieszkańców o nieotwieranie okien. W trosce o mieszkańców prosimy, żeby zamknęli swoje okna w okolicy. Jak tylko będziemy mieli wiążące informacje z badania, które ma przeprowadzić WIOŚ o jakości powietrza, to natychmiast je przekażemy. Na tę chwilę bardzo proszę, żebyście Państwo zamykali okna w swoich mieszkaniach. W sortowni magazynowane są wszystkie odpady, które są odbierane od mieszkańców Elbląga. Siły obronne Izraela uderzyły w środkowej części Strefy Gazy. Jak informują, celem ataku był terrorysta z organizacji islamski dżihad, planujący zamachy na izraelskie oddziały. Tel Awiw podkreśla, że wojska jest rozmieszczone w tym rejonie zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni. Zaznacza też, że będzie kontynuować działanie eliminujące wszelkie bezpośrednie zagrożenia. Rząd kończy pracę nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Sprawa dotyczy ponad 62 tysięcy osób. 1/3 z nich średnio zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia. Ustawa ma wypełnić lukę w systemie, mówi ministra kultury Marta Cienkowska. Nasi artyści, większość z nich przez część swojego życia pracują zazwyczaj na śmieciówkach, a tak naprawdę na umowę o dzieło. Jeżeli utrzymują się, pracują na umowy zlecenia albo pracują nierówno, to znaczy, że nie otrzymują wynagrodzenia regularnie, nie są zatrudnieni na umowę o pracę, wiem, że to jest specyficzna branża, to system ubezpieczeń społecznych ich po prostu nie widzi. Projekt zakłada, że artyści o najniższych dochodach zostaną objęci wsparciem w postaci dopłat do składek. Hiszpania domaga się od Unii Europejskiej zniesienia od przyszłego roku zmiany czasu. Sprawa ta po raz pierwszy została podniesiona w 2018 roku. Do dziś nic się nie zmieniło i nadal 2 razy roku przestawiamy zegarki. W Hiszpanii zegarki przestawia się od ponad 40 lat. Zdaniem premiera zmiana czasu nie przynosi już korzyści. We wszystkich ankietach, w których pytano Hiszpanów i Europejczyków o zmianę czasu, większość była jej przeciwna. Poza tym nauka mówi, że zmiana czasu nie przynosi już oszczędności energii, a jedynie zaburza rytm biologiczny 2 razy w roku. Powiedział Pedro Sanchez w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Choć w konsultacjach publicznych w 2018 roku 84% uczestników poparło zniesienie zmiany czasu, brak jednomyślności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej uniemożliwił wówczas wprowadzenie decyzji. Część krajów jak Finlandia popiera zniesienie zmiany czasu, podczas gdy inne jak Portugalia wolą utrzymać obecny system. Ostateczna decyzja w sprawie zmiany czasu zostanie podjęta przez Radę Europejską. W poniedziałek hiszpańskie władze podejmą w Brukseli próbę rozpatrzenia wniosku w tej sprawie. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Po zmianie czasu wiele osób zmaga się z gorszym samopoczuciem czy zaburzeniami snu. Jedna czy dwie nieprzespane noce nie są jeszcze problemem. Gorzej jest, gdy trwa to znacznie dłużej, mówi lekarz Katarzyna Woźniak. W takiej sytuacji, po takiej nie do końca przespanej nocy, jeśli mielibyśmy zrobiony na przykład test na szybkość reakcji, to będzie ona pogorszona, mimo że my tego tak bez konkretnych badań nie czujemy. Natomiast długotrwale upośledzony sen będzie nam powodował wzrost masy ciała, większe ryzyko wystąpienia zawałów, udaru mózgu i też będzie zwiększał ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych. Zegarki cofamy o godzinę z 3:00 na 2:00. Ponownie będziemy je przestawiać 23 marca i wtedy wrócimy do czasu letniego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, zachmurzenie będzie umiarkowane, ale i duże. Przelotne opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą dziś 8 stopni na północy, 11 w centrum, do 13 na południu. Autopromocja. Cześć, z tej strony Georgina Tarasiuk z zespołu Blauka. W audycji Rezydencja będziemy mieli okazję grać swoje ulubione piosenki i razem z Justyną Grabasz będziemy mogli zaprezentować utwory, które zawsze chcieliśmy puścić w radiu. Będziecie mogli usłyszeć m.in. The Lemon Twigs, Folk Beach Trio, Steady Holiday, YS Blood i wielu innych twórców, którzy inspirowali nas w ostatnim czasie. Do usłyszenia między 15 a 17 w niedzielę w audycji Rezydencja w Trójce. Zapraszamy, Blauka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam w świecie muzyki elektronicznej. Mówi Michał Margański, kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Mamy ostatni weekend miesiąca, co oznacza, że zapraszam do wysłuchania mixtape'u mojego autorstwa. W myśl zmian wprowadzonych na początku października, pierwszy weekend miesiąca to czas dla koneserów i melomanek. Z kolei ostatni właśnie to tylko i wyłącznie muzyka zmiksowana. Muzyka podana w secie w oparciu o tradycyjne nośniki, czyli o płyty. Zarówno winylowe, jak i kompaktowe. Ostatni weekend miesiąca w Trójce to czas, kiedy gramofony traktowane są jak pełnoprawne instrumenty, a miksowanie odbywa się ze słuchu. Całość z kolei została stworzona z myślą o wydobyciu jak największej energii, no i wprowadzenie ciała w ruch. Na mixtape, który Państwo usłyszą, składa się sporo nagrań prezentowanych w nieco innej prędkości niż wtedy, kiedy myślano o nich w czasie powstawania. Usłyszycie sporo nagrań i nawiązań do muzyki z Nowego Jorku, Detroit, Berlina i oczywiście sporo nagrań najważniejszych przedstawicieli współczesnej elektroniki, jak na przykład Moody Man, jak Mike Grant, Moderat. No i oczywiście też remiksy jak ten od Jonathan Labotta czy Oliwiera Huntemana. A jeśli wspominam właśnie to nazwisko, to oznacza, że czeka Was też przygoda z muzyką techno powstałą w Hamburgu. Serdecznie zapraszam do słuchania i mam nadzieję nie tylko. Przed nami bowiem sporo muzyki ciała zmiksowanej w czasie rzeczywistym z płyt. Życzę dobrego pasma przenoszenia. The ones who brought you Image 73 bring you something different. Moribund music of the 70s. Cali Award winner Dick Vaughan takes you all the way back to a long forgotten period to explore the lost realms of a slow and indiscriminate culture, sauntering through the last phases of the American Dream era. Brought to you in authentic 1970s stereophonic format, you will relive or experience for the first time the past as it actually happens. Through music, commercials, news reports, contests, phone calls, and most importantly, Dick Vaughan's moribund music of the 70s. Nebulous. Oblique. All individual logo elements have been isolated from the larger cuts of the winning score to provide additional short IDs and promo pieces. There are acapellas, and dozens of instrumental thematic elements. An entire catalog of scored production music in every possible tempo, intensity, and texture. Listen. Oh, a synchronizer, huh? Execute a perfect cut. Execute a perfect cut. Yeah. We can do that.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take my leave, take it away. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. for transportation, another mutation. Saw Mars maps the roots of our veins and the strain. As I stand here behind lines of ghost-like faces, lines of ghost-like faces, I wait. I want to tell you the reasons for my being here. The reasons I watch the road run out and the desert begin. The reasons I am running and what I have to give in order to live. Trójne pasmo. Przenoszenie. Thank you.